أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، kalplerimizi envar-ı Kur'aniye ve imaniye ile münevver eyle. Tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Ümmemizi cennet ve cumarullah şerefiyle şerefiyav eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir hafta evvelki derste ailenin, sokağın, içtimai hayatın, mektebin, medaresin, bütün mahafilin sıhhati üzerinde veya sıkameti üzerinde durdum. Sıhhatlı bir gençliğin yetişmesi, arzu ettiğimiz şekilde, daha doğrusu Kur'an'a uygun bir terbiyenin verilmesi, bu arz ettiğim muhitlerin esas sağlamlığına, sıhhatine bağlıdır. Biz buna gençliğin, neslin yetişmesi mevzuunda müsait vasat diyoruz. Vasatını iyi hazırlayamamış, hazırlanan bu vasata gençliği sevk edememiş, gençliği talim ve terbiye edebileceği imkan yerlerini gençliğe takdim edememiş, milletlerin akıbetine tarihi, kronolojik olarak hep beraber bakmış olduk. Roma'nın nasıl yıkıldığına, Yunan'ın nasıl yıkıldığına, Hindistan'ın nasıl yıkıldığına ve bütün bunlardan sonra Osmanlı'nın, Abbasi'nin, Emevi'nin nasıl yıkıldığına beraber baktık. Gördük ki bütün bunlarda, bu devletlerin yıkılmasında en büyük amil, kadının ihmal edilmesi, şehvat-ı nefsaniyenin hüküm fermi olması, sanatta şehvetin hüküm fermi olması, edebiyatta şehvetin hüküm fermi olması, zevkte şehvetin hüküm fermi olması, şehvetin insanlar tarafından eski Hindistan'da olduğu gibi mabut haline getirilmesi. İnsanlar bu derece bir meseleye inhimak ederlerse başka meseleleri görmelerine imkan kalmayacaktır. Başka meseleyi göremeyen kimse mabut olarak sadece fani olduğu şeyi tanıyacak, ona serfuru edecek, ona ait bütün prensipleri kutsi tanıyacaktır. İşte bunun panoramasını takdime çalışmıştım. Böyle bir devlette, böyle bir millette, böyle bir cemaatte, böyle bir ailede esasen dini hayat temelinden sarsıldığı gibi akli ve fikri hayatı bulmaya da imkan yoktur. Neslin ve nefsin sıhhatini düşünmek tamamen imkansız, mal emniyeti tamamen güvensizlik içindedir. Benim arz edeceğim bu hususlar veya mücmelen taksimine çalıştığım bu hususlar ise esasen hukukun hayat-ı içtimaiye ile alakalı temel kaideleri, ki kendi tabiriyle bunlara mekasid-i hamse diyoruz. Durumum el verirse ben bu hususu ariz ve amit arz etmeye çalışıyordum. Ama el verdiği biraz soğuk geliyor. El verdiği nispette hülasasını takdimden de geri durmayacağım inşallah. Dini hayatın muhafazası bir cemiyet için o cemiyetin içtimai salahını koruması mevzuunda en baş amin, en birinci unsurdur. İsterse bu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hak din, en son din, en kamil din, en kamil beşerin dini olsun, isterse Hazreti Mesih'in dini olsun, isterse Hazreti Musa'nın Kelimullah'ın dini olsun, isterse Hazreti Nuh'un dini olsun. Az veya çok bir cemiyetin temelinde dini hayata ait prensipler hüküm ferma ise o cemiyet yaşama imkanlarına sahiptir. Ve bir cemiyetin de küçük hücreleri ailelerle, o hücreleri teşkil eden molekül mahiyetindeki fertleriyle esasen bu dini hayatın muhafazasına çalışmaları, bunu korumaları, içtimai salahları adına bütün cemiyetin fertlerine düşen birer vecibe ve birer vazifedir. Her fert teker teker, çarşısında, sokağında, pazarında, ticarethanesinde, bütün ilmi, gayri ilmi mahafilinde ve içtimalarında, mescidinde, mabedinde, dini hayatı ayakta tutmak için çalışmak onlara bir vecibedir. Katiyen bilecekler ki bir cemiyet bilmelidir bunu. Dini hayatın herhangi bir yönünde küçük bir pörsüme solma, asıl hüviyetini kaybetme, canlılığından bir şey kaybetme, o cemiyet ve cemaatin içtimai salahından bir şey kaybetmesi demektir. Onun için makasid-i hamsenin birincisi doğrudan doğruya dinin muhafazasıdır. Her fert teker teker dinini muhafaza etmekle mükelleftir. Bir fert tek başına fert olarak evvela akidesini sağlam kaideler üzerine oturtacak. Dünya şüphe ve tereddüt seli haline gelse, onun üzerine aksa, tereddüt etmeden o bağlı bulunduğu kaidelere bağlı olarak kalmaya devam edecek. Ailesini bu dini kaidelere çok iyi perçinleyecek. Ailesinde dini kaidelere karşı küçük bir tezezzül ve ellerini gevşetme, ailede dini hayatın çözülmesi demektir. Sonra düşünün, bütün ailelerde teker teker dini hayatın çözülmesinin neticesi, cemiyette dini hayatın çözülmesi demektir. Siz isterseniz ondan sonra parlamentonuzu çok sağlam yapın, senatonuzu çok sağlam yapın, kendinize göre kendi karihanızdan veya batının burada timsarlığını yapan bir kısım ilim adamlığı adına, ilim adına rezalet sayılan insanların karihatından çıkan kanunlarla siz içtimai hayatı muhafazaya çalışın edemeyeceksiniz. Çünkü efradı, eczası tefessüh etmiştir artık. Bir cemiyetin içinde ilhat, bir cemiyetin içinde maddecilik, bir cemiyetin içinde tabiatperestlik, bir cemiyetin içinde erotizm, şehvetperestlik hüküm ferma ise, bunlar dinin yerine konmuş ise, mabut-ı mutlakın yerini bunlar almış ise, demek ki o cemiyetin hayatında pek çok mabutlar var. Latlar var, Üzzalar var, Hübeller var, Menatlar var. Allah Celle Celaluhu gönüllerden, kalplerden, dimalardan silindi mi? Allah içtimai hayatta düşünülmedi mi? Allah ailevi hayatta düşünülmedi mi? Ailenin fertleri bununla meşgul ve meşgul olmadı mı? Onun yerini alacak şeyler hiç şüphesiz ki maddeciliktir, materyalistliktir, şehvetperestliktir vesaire şeylerdir. Binaenaleyh dinin hayatını muhafaza ederken biz bir yönüyle tamamen dinin ruhuna sadık kalarak onun bir hemse elmas gibi prensiplerini gönlümüze çok iyi yerleştirme, ailenin ruhuna çok iyi yerleştirme mecburiyetindeyiz. Ve katiyen bileceğiz ki, sahih hadisin ifade ettiği gibi, sünnet adına bir bünyattan ve binadan kaldırılıp atılan bir şeyin yerine gelecek şey bir bid'attır. Veya bir bid'atın işgal ettiği bir yerden, onun yerine asılacak şey din, şeriat adına bir hem tabi elmastır. Ya doğrudan doğruya Allah'ın emri, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mühendisliği ve kimyagerliği ile bina edilen İslam dini asıl hüviyetiyle ferdin ve cemaatin hayatında hakim olacaktır veyahut da siz kendi duygu ve düşüncelerinize göre onun yerine bir şey koyacak ve fakat ve bin kere maalesef ve telehüf edilecek lazım ki onun yerinden bir kısım şeyleri çıkarıp atacaksınız. Dinin muhafazasında iki esas var. Bir, dini hayatımıza müsallat olma istidadını gösteren şeylere karşı kapının ve pencerenin sıkı sıkıya kapanmış olması, gözün, kulağın ve kalbin sıkı sıkıya kapanmış olması, çoluk çocuğumuzun terbiye muhitinin, terbiye bahçesinin, hadikayı terbiyenin sıkı sıkıya kapalı bulunması ve bu mevzuda içeriye girecek her şeyin gümrükte muayeneye tabi tutuluyor gibi sıkı bir muayeneye tabi tutulması, parola sorulması, bizdense içeriye alınması, Hazreti Muhammed'den gelmişse içeriye alınması sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan çıkmışsa içeriye alınması, esnaf-ı izamdan, eyyime-i müştehidini dinden, Kur'an anlayışı olarak bize intikal etmişse içeriye alınmalı. Üzerinde Hazreti Muhammed'in damgası yoksa, Ebu Hanife'nin parafası yoksa, bunların evin içine girmesine imkan ve müsaade verilmemeli. Katiyen bileceksin ki, ferdin hayatına bu gibi şeyler girdiği an, onda bir tefessüh baş göstereceği gibi, çok kısa zaman sonra aile hayatında da bir tefessüh, ferdin hayatını takip edecek ve derken parlamenter seviyede bir tefessüh kendisini göstermeye başlayacaktır. Ve bunun önünü siz alamayacaksınız. Büyük sanayi yatırımlarınızla alamayacaksınız. Teknik yatırımlarınızla alamayacaksınız. Füze üstleriyle alamayacaksınız. Yıldızlar arasında trolebüs yürütmekle alamayacaksınız. Hiçbir şeyle alamayacaksınız. Ferdin salahı bozulduktan sonra, baş secdeye gitmez hale geldikten sonra, vicdan Allah'a karşı duygusuz hale geldikten sonra, sokaklar şeytanların gezip dolaştığı, salli atıp dolaştığı melanethaneler, memerri melanet haline geldikten sonra, siz bunun dışında yapacağınız bütün gayretler ebaen mensur gidecektir. Dini hayatın muhafazası, mabud-i mutlakın günde kim bilir kaç defa ahd-ü peymanınızı yenilediğiniz La ilahe illallah demekle mabudiyetini, maksudun bil hak olduğunu, mabudun bil istihkak olduğunu ilan ettiğiniz Hazreti Allah'ı her şeyde mabud, her şeyde ilah olarak tanımadıktan maksud olarak tanımadıktan sonra bunun yerini alacak şeyler, akide adına sizin mabudunuz, hedefiniz, idealiniz olacak, dejenerasyonun önüne geçemeyeceksiniz. Batı'da korkunç bir sanayi inkılabı olmuştur. Tarih ve tarihi felsefe bunu, beşerin gelişmesi ve medeniyeti adına gelişmeler sırasında kaydetmiştir. Eğer bu türlü şeylere biz gelişme diyorsak ve bunu gelişme olarak anlıyorsak, bunu gelişme olarak anlayan dimağlar da bassın, mefkureler de yerin dibine girsin. Bununla ne olmuştur biliyor musunuz? Kadın yuvadan çıkıvermiştir. Erkek yuvadan çıkıvermiştir. Hayata lüks hakim oluvermiştir. İsraf insanların hayatını kıskıvrak sıkıvermiştir. Çocuklar evde terk edilivermiştir. Merhametten, şefkatten, inaye ve himayeden mahrum olarak terk edilivermiştir. Duygusuz etçi Rusların yetiştirdiği kazaklar gibi, Isparta'nın yetiştirdiği korkunç komünist askerler gibi o halde yetişmiştir. Onun içindir ki anne ve babasına saygısı yoktur. Onun içindir ki dinine ve diyanetine saygısı yoktur. Onun içindir ki mabedine, mabuduna saygısı yoktur. Onun içindir ki kitabına ve peygamberine saygısı yoktur. Çünkü hissiz bir muhitte neşet etmiştir. Merhametsiz ellerde neşet etmiştir. Ya bakım yuvalarında veya evinde annenin, babanın metruku olarak, dedenin, ninenin metruku olarak yetişmiştir. Bir taraftan fabrikalar ve onların bacaları yükselmiş. Dumanıyla beraber içtimai hayatımıza öyle bir duman getirmiştir ki, aile ocaklarını duman basıvermiş, nesil bu burunlarının ucunda burcu burcu kokladıkları veya pür pür teneffüs ettikleri bu kötü dumanla zehirlenmiş nezle olmuşlardır. Sonra insanların bir mabudu olarak sanayi karşılarına çıkmıştır. Öyle korkunçtur ki bu, kafir sanayinin, teknolojik gelişmenin mabudiyetinde zerre kadar şüphesi yoktur. Kafirin kafası bununla allak kullak olmuştur. Ve bu alem İslam'da da büyük tesir icra etmiştir. Terakki, ilerleme ve taaliyi sadece teknik ve sanayi gelişmesinde gören Müslüman liderler çıkmıştır. Bu meseleyi hallettiği zaman her meselenin halledileceği gafletini izhar edecek liderler zuhur etmiştir. Pakistan'da, Hindistan'da, Mısır'da, Türkiye'de bu tür liderler zuhur etmiştir. Halbuki bu milleti esas içten kasıp kavuran, maneviyatını kemiren şey başkadır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam birinci planda bunları düşünmemiş. Ama 23 senelik çizdiği mübarek kavsiyle bütün bunların hepsine yer vermiş, Allah'ın tevfik ve inayetiyle hepsini bu kısa zamanda tahakkuk ettirmiştir. Temel meselelerin halli mühimdir. Temel prensipleri, temel kaideleri ciddiyet ve hassasiyetle ele almak mühimdir. Temel kaideler ele alınmadıktan sonra hiçbir şey olmayacaktır. Dünyanın en modern fabrikalarını kurunuz. En modern ve mükemmel sanayi müesseselerini tesis ediniz. İçindeki insanların dini imanı yoksa, millet ve vatan sevgisi yoksa, orada ya bir krev yapacak veya öne alınırsa onları tahrip edip dışarıya çıkacaktır. Tekrar sizi hatırlatmış olayım. Alâ'yı terk eden bir kısım anarşistler, milletin parasıyla, hem planı bana bir mütehassısın anlattığına göre, başta plan esas, projedeki planı, para hesabı finansmanı 4 milyarken 16 milyara mal edilen, teknik seviyede de bu kadar suistimali gösteren, bana bu işin etüdünü yapmış birisi anlattı. Teknik adam böyle olursa, 4 milyara plan hesabı, 16 milyara çıkıyor realitedeki durum. Teknik adam da bu kadar korkunç canavar olursa, oradan çıkan insanda kum torbalarını, makinelerin arasına alat-ı edevatın arasına sıkıştırırsa, sen istediğin kadar müesseseler, sanayi müesseseleri yap. O halde müessese ile esasen kadro arasında münasebete tenasübe riayet etme mecburiyetindeyiz. Yapacağın her iş yerini idare edebilecek adamın ve kadron var mıdır? Maharetli ve imanlı kadron var mıdır? Yoksa iş fiyasko ile neticelenecektir. Onun için daha evvel sahi mabut, maksut ve mahbubların yerine sanayi mabut ve mahbub olarak koyan kimseler aile işradeden çıkarıverdiler. Bu defa kapitalist bir anlayış, kapitalizm zihniyeti mabut olarak milletin karşısına çıktı. Para kazanma esas olarak milletin karşısına çıktı. Siz istediğiniz kadar deyin ki, pragmatist zihniyet sadece Amerika'da hakimdir. Asla ve kata. Dünyanın her yerine sari bir hastalık gibi girmiş, din ve diyanet çok sonradan ele alacak hale gelmiş, asıl mesele bir milletin maddi refahı, ekonomik durumu ve iktisadi esasıdır meselesi. Camiye gelen müminler tarafından dahi içtikleri şerbet gibi rahatlıkla kabul edilivermiştir. Aksini iddia edemezsiniz bunun. Bu meseleler ikinci meseleler olmasın demek değildir. İkinci meseleler olmasın meselesini iddia etmek, Cenab-ı Hak Kur'an'ı anlama ve ona gönül vermeden bir an dur etmesin. Benim Kur'an-ı Kerim'e karşı ters bir anlayışım, ters ifadem olacaktır. Kur'an-ı Kerim, kainatı, insanı ve üluhiyet hakikatini bütün bir hakikatin ayrı ayrı yönleri olarak ele alır. Bunlardan ikisi birer kitap, birer sanat eseri, birer meşer, öbürü de o meşerde kendisini göstermek isteyen, tasavvur ve tahayyülün üstünde mevcudu meçhul, Zat-ı Ecelle Âlâ'dır. Binaenaleyh biz bu meseleyi ayrı düşünmüyoruz. Fakat evvela sahibi kainatın tanınması, evvela dinin muhafazası, evvela ferdin ve cemaatin dini hayata sımsıkı bağlanması. Allah'ın yolu ve sistemi terk edildikten sonra sistemler birbirini takip edecektir. Zannediyor musunuz? Halk hürriyetini kapitalizm takip ettikten sonra olduğu yerde duracaktır. Hayır, asla ve kata. Halk hürriyeti şımarıkça ve alabildiğine hoyratlık havası içinde inkişaf edecek, beşerin karşısına ayrı bir mabut çıkacaktır. Bunu Alman Nazisinde görüyoruz veya İtalyan faşizminde görüyoruz. Birisinde devletin mabud olarak fertlerin karşısına ikame edildiğini, öbüründe de fertlerin teker teker toplu olarak cemaatin mabud olarak milletin karşısına dikildiğini. Milletin idareti, halkın idareti, halkın kendi kendine kanun vaz etmesi, halkın kendi içinden adam seçmesi, halkın kendi adamını seçip kendini idare ettirmesi, batıdan gelen hasta fikirlerden bir tanesidir. Suistimal edildiği zaman beşer öyle cehennem numun halata itiverdi ki hala beşerin aklı başına gelmemiştir. Bir ve ikinci cihan harbinde beşer bunlardan aldığı şeyi öylesine istifra etti ki hala ortalık o kirlerle kokup durmaktadır. Ferdin idaresi ne demek meseleyi bu yönüyle alırsak? Sadece adı ferdin hürriyeti, tadı bir kısım batı anlayışında olan kimselerin bulamacı ona intikal edeceğim. Ferdin hürriyeti ne demektir? Fert alabildiğine hürriyeti, halk hürriyeti, şimdi de halklar diyorlar, halklar. Bu da parçalamanın, bölmenin, lokma lokma haline getirmenin yine batıdan intikal eden ayrı bir hastalığıdır. Şu kadar kalmış, bunun dahi mevcudiyetine tahammülü olmayan batının kafir ve zalimleri, şarkın münafık insafsızları, imansızları. Bu kadarcık parçanın dahi mevcudiyetine tahammülleri yoktur. Şu seviyedeki parlamenterlerimizin, şu seviyedeki entelijansiyatımızın mevcudiyetine dahi bunların tahammülü yoktur. Bu kadar düşünen, bu kadar bilen insanların Müslümanlar içinde bulunması şark adına da garp adına da bir tehlikedir demektedirler maalesef. Halk fuhşa alışmış. Halk fuhşa alışmış. Kızı açık saçık gezip müşteri aramak istiyor. Delikanlısı mütemadiyen bu aşüptelerin, fettanların arkasından koşuyor. Efkar bu mevzuda böylesine tefessü etmiştir, dejenere olmuştur. Bundan gelecek kanunun keyfiyetini düşünüyor musunuz? Bu anlayıştaki adamın seçeceği şeyi düşünüyor musunuz? Siz isterseniz halkı mabut olarak koyun. Mabut halktır deyin, halkın dediği olsun deyin. Ama halk böylesine korkunç bir dejenerasyona maruz kaldıktan sonra Nazi Almanya'sında oldu. Halk zinanın meşruiyetini istiyor. Zina meşru kılındı. İncil'den siliverdiler onu. Mer'i kanunlarından da siliverdiler. Madem halk istiyor, halkın müthiş iradesi karşısında kemerbetse-i ubudiyetse intihad eder, mabut sensin deriz. Hastalık orada kalmadı, bütün cihanı sardı. Hala meratibihim. Halk livatanın meşruiyetini istiyordu. Dünyanın en korkunç hastalıklarındandır. Eski kavimlerde hususiyle Cenab-ı Lut'un ümmeti arasında bu menhus işi işleyen birkaç tane insan yüzünden ki Kur'an-ı Kerim bunu bize nakletmektedir. O cemaat alt üst oldu, Sodom, Bodom, Lut Gölü'nün çevresi yerle bir edildi Allah tarafından, gazab-ı ilahiye dokundu. Ümmeti Muhammed olmamız, isterse icabet, isterse davet keyfiyetiyle intizabımız olsun. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bağlandığımızı unutmayalım. Ona bağışlandığımızı unutmayalım. Ama öbür alemde azabın şiddetli olacağını da hiç hatırdan çıkarmayalım. Burada batının mütegallip ve mutasallitlerinin tasallutu altında asırlarca iniminim inleyeceğimizi de hatırdan çıkarmayalım. Halk livatanın meşruiyetini istiyordu. Madem halk istedi, livata meşru oldu. Zorlama olmadıktan sonra hiç kimse yaptığı bu suçtan ötürü kınanmayacaktı. Hatta bu fiili icra eden birisini sinemada birisi kınarsa şayet o fiili, kötü fiili icra eden adam mahkemeye müracaat ediyor. Beni fiilimi icra ederken rahatsız etti diye mahkemeye veriyordum. Sonra radyoaktif tesiri bütün dünyayı sardı. Her yerde aynı dertle dertli, aynı illetle malun, aynı hastalıkla burunlara akan insanlar meydana geldi. Ben kapımın önünde livata yapan insanları hiç olmazsa beni rahatsız etmesinler diye zabıtayı çağırdım, haber verdim. Karakola da bin utanarak terleyerek beraber gittim. Aman bu edepsizlerle hocanın ne işi var derler diye. Gittim ama orada polis iki tane yumruk vurdu sonra salıverdi. Ertesi gün yine gözümün önünde aynı şey oraya geldiler bana göründüler. Al ağzının payını dediler. Nazi Almanya'sında bomba atıldı ama bütün dünyayı bütün dehşetiyle saldı. Bütün kanunlar hemen göğüs açtılar, sine açtılar. Buyur dediler, ey livataya cevaz, el verir ki zorlama olsun, olmasın. İstediğiniz yerde istediğiniz şenaati yaparsınız. İşte bu halkın mahpus haline getirilmesi, hakikatin inhiraf ettirilmesi, hak Allah'a aittir. Hükmü Allah verir, ne parlamento verir, ne reisi cumhur verir, ne eski devirde kazan kaldıran yeniçeri, ne eski çeri, ne de yeniçeri verir. Hükmü Allah verir. Ela lillahil emru min kablu ve min ba'd. Emir ilk ve son Allah'a aittir. Kanun Allah'a aittir. Allah'ın vaz ettiği ahkamdan inhiraf eden insanlar, mabut sayısı sayamayacağınız kadar çoktur. Onu bırakır ona taparlar, onu bırakır ona taparlar, onu bırakır ona taparlar. İşte dinin muhafazası meselesi derken biz bu hususları düşünüyoruz. Mabud-u mutlakın, maksudu bil istihkakın, kendi azametine uygun, Kur'an'ın tarifi içinde lalü güher gibi sözlerle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dile getirdiği keyfiyette kabul edilmesi, kalplerde kendisine mualla bir yerin ayrılması, evet din budur, yol budur, yöntem budur. İnsanlar bunun esasatına, usulünden furu'a ne kadar esasatına riayet ederlerse, içtimai salah içinde olabilirler. Biz din açısından hayat-ı içtimaiyemizi bu vaziyete, bu şekle irca etmedikten sonra evdeki terbiye bir dereceye kadar tesirini icra edecek. Fakat bir noktada belki yine zedelenecek, yine berenenecek. Cenab-ı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri din ve iman namına büyüt-i ilahi diye tavsif edeceğim etrafta hak şeriat adına yanan ocaklarda evlatlarını terbiye etme imkanıyla bizleri seferber etsin, serfiraz kılsın inşallahü teala. Bu makasıdı hamsenin ikincisi akıldır. Dini mübini İslam'ı anlamak için akıl mühim bir rükündür. Akıl olmadan şeriat anlanamaz. Akıl olmadan Allah'ın maksadı anlanılamaz. Aklın suistimal edildiği yerde olur. Tamamen akla dayanırsan, İslam'da ve İslam'ın dışındaki rasyonalistler gibi yine inhiraf edersin. Aklın bir hikmeti vücudu vardır. Bu da Allah'ı anlamak için bir alettir. Allah'ın kelamını anlamak için bir alettir. Akıl başlı başına vaz ettiği kanunlarla tenakuz içindedir. Akıl ortaya getirdiği şeylerle kendi idamını hazırlamış, sehbanın altına gidivermiştir. Dünyada ta Sokrates'ten alın, Aristoteles'e kadar ondan alın, Berkson'a kadar ondan alın, asrımıza kadar, asrımızın rasyonalistlerine kadar. Vasıl İbni Ata'dan alın İslam'ın içinden, basın abduhçu, akılcılarına kadar. Göreceksiniz ki bu akıl anlayışı, akıl planındaki bütün davranışlar hepsi birbirinden çok farklı şeylerdir. Rengarenk şeylerdir. Halbuki ittifak hüdada olur. Eğer meselede bir hidayet şemmesi olsaydı ittifak ve vifak olacaktı. İttihat olacaktı. Bu iftiraklar gösteriyor ki esasen akıl insanları dünyevi ve ukrevi saadete götürebilecek ağırlıkta çapta bir şey değildir. Ama dini mübin İslam aklın korunması lazım gelen şeyler arasında esas almıştır. İçki içmemekle aklı korumak, ferdin aklının korunması. Uyuşturucu şeylerden içtinab etmekle aklı korumak. Yanlış meselelerde peşin hükme varmamakla aklı korumak. Biraz milli akla intikal ediyoruz, içtimai akla intikal ediyoruz. Batıda, batı adına, batının sanayi, tekniği, terakkisi adına gördüğümüz şeyler karşısında mahmurlaşmamak suretiyle aklı korumak. Naçidir ki İslam alemi entelijansı batının korkunç gelişmesi karşısında oradaki bütün teali ve terakkiyi adeta mucize saymış, hiç tereddüt etmeden kabul edivermiştir. Esbab olarak ben aklın 20. asırda suistimal edilmesinin altında birinci husus olarak bunu görüyorum. Batıdaki her türlü gelişmeyi mucizevi olarak kabul etme. Siz isterseniz dost tutun, isterseniz kafanızın bir köşesine tespit edin. Bu hissizlik de esasen cemiyet içinde sizin vermeyi düşündüğünüz gerçek ahlak prensiplerinin teessüsü zordur. Vasatı, zemini çok güzel ayarlama, hazırlama mecburiyetindeyiz. Aklın sınırlarını tayin ve tespit etme mecburiyetindeyiz. Tamamen işi ruha bağlayan spiritualistler gibi aklın düşmanı, anti-akıl olarak yaşıyoruz. Ne de rasyonalistler gibi akıl her şeyi halleder diyoruz. Aklın alet olduğuna inanıyor. Hikmeti vücudunu bu çerçeve içinde ele alıyoruz. Anlayabilmişse şeriatı ne mutlu akla. Cenab-ı Hak şeriatı anlatmak suretiyle mutlu akıllar bizlere ihsan eylesin. Kur'an'ını anlamaya muvaffak kılsın. İkinci husus, Batı müstemlekeciliği esasen asırlardan beri gelip İslam alemine toslaması neticesinde bütün entelijans servislerini faaliyete geçirmiş, her İslam memleketinde ucuz kahraman bekliyordu. Ucuz kahramanları, bağışlarsanız avamca tabiriyle affedeceğim, kullanacağı adi yapılı basbayağı insanları, piyonları bulduğu zaman çok rahatlıkla eski planlarını tatbikat sahasına koyuverdi. Zira 150 seneden beri İslam alemine bütün ihtişamıyla baktığımız zaman her yerde aynı perdenin oynadığını görüyoruz. Her yerde aynı dümenin çevrildiğini, her yerde aynı kıratta insanların artık idare ettiğini görüyoruz. Görüyoruz beyaz, beyaz kefenlere sarılmış, boynunda Kur'an-ı Kerim, elinde Buhari-i Şerif, Lahor'un hangi camiinde Kur'an tilavet eden 20. asırda Mihdi tipli şeytanları görüyoruz. Peygamber cübbeli cambazları görüyoruz. Görüyoruz Mısır'da aynı geniş bir sahada yine elinde Kur'an-ı Kerim, yine boynunda Buhari-i Şerif, herhangi bir camide onu tilavet ediyor, sırtında bembeyaz elbiseler, başında benim taylazanımdan daha uzun taylazanlar. Ama içinde esasen bir zünnar taşıyor, boynunda korkunç bir stavrızı var. Çünkü o bir bakıma ortada olanlardan daha korkunç. İngilizlerin İngiliz Kemal casusları vardı veya Lawrence casusları vardı. Ondan daha korkunç, batılı hesabına batılının oyununu oynayan batılının piyonu. İşte bu ucuz kahramanları bulunca 8 asırdan beri Avrupa dehası İslam alemini dize getiriverdi. Bizim mütefekkirlerimiz, düşünürlerimiz, ricali devletimiz din ve diyanet adına bu mevzuda esasen uyunu sahibi olmasını beklediğimiz kimseler bu mesele karşısında akla düşen vazifeyi yapamadılar. Üçüncü husus, dikkatinizi rica ederek arz ediyorum. Bu meseleleri ciddi bir muvazene içinde takdim etmeyi ne kadar gönülden arzu ederdim ama şu andaki aleti ruhiyem, kalbi heyecanlarım buna müsait değil. Meselenin işine esasen naehil kimselerin karışması işi tamamen altüst etmiştir. Batılı düşünürler arasında Budin diye birisi vardır. Machiavellist'in hükümetine karşılık devlet adında bir kitap yazmış. Onun devlet stilinde esasen ele alınan hususlardan dikkati çeken birkaç esas var, dikkatinizi arz edeceğim. Devleti idare edecek kimseler ordu mensupları zinhar olmamalılar. Asker sadece harp etmede, vatanı korumada, vatanın muhafazasında ve güvenliğinde vazife yapmalı. Müdafaa da fani olmalı. Müdafaanın dışında bir şey bilmemeli. Emir dinlemeli ve itaat etmeli. Kanuni devrinde bunu bütün ihtişamıyla görüyoruz. Kırılan bir at üzengisi, acaba bunu tamir edecek var mı diye düşünürken, yençeri içinden bir tanesi sıyrılıverir, efendim ben bu üzengiyi tamir edebilirim. Sen askerlikten başka bir sanat biliyorsan, askerliğe yakışmazsın, defol askerin içinden denmektedir kendisine. Asker, askerliği bilecektir, bu dinin müdafaası. Din adamları idare ve siyasete karışmamalıdır. Bu bir bakıma Eflatun'un görüşüne terstir. Eflatun devleti filozoflar idare etmelidir. Affedersiniz, kürsünün ve benim nezaketim bu işe müsaade etseydi dangalak diyecektim. O filozoflar idare etmesini iddia eder. Fikir adamları, profesörler devleti idare etsin. Profesör nazari bir adamdır. Profesör mahzen esrar faresidir. Profesör kütüphanelerde uğraşır, o adam yetiştirir. Onun muharebe meydanı yaptığı yer okullardır. Oralarda dev dev ilim adamı adına kumandanlar yetiştirir. Vatanın evladının yetişmesini ellerine teslim edebilecek. Bugünkü adıyla sırasıyla doçentler yetiştirir. Doktorlar yetiştirir. Asistanlar yetiştirir. Vatan sathına yayacağı, neşredeceği muallimler yetiştirir. Ve bu cihat, harp meydanlarında elde edilen veya verilen cihattan daha kutsi, daha büyüktür. Ama siz bizim üniversitedeki mücahidi alsanız, harp meydanına götürseniz bir fiyaskoyla karşı karşıya kalacaksınız. Yine üniversiteden ilim adamını alsanız, bu dinin anlayışı içinde, İbn Haldun'un da anlayışı içinde götürseniz, devletin idaresi ve siyasetine musallat etseniz, nazariyelerden kurtulamayacaklar, pratik hayatı anlayamayacaklar, hülyalarını anlatacaklar. 1000 tane devlet stili gelse, kitaplara uygunluğu bulamadıkları için inkisarı hayal içinde, haybet ve husranla geriye dönecekler. Üçüncü hususta, o bu mevzuda yine ısrarla üzerinde durduğu bir şey, ilim adamı da yapmayacak bunu, asker de yapmayacak bunu, filozof da yapmayacak bunu. O sahada esasen çıraktan yetişme, tamamen o sahaya kendisini vermiş, salabeti diniyesi olacak, takvası olacak, dinin usulünü bilecek. Ama herhangi bir dalda ihtisas yapmış olmasına lüzum yoktur. Devleti idare etmek için bir tıp doktoru olmasına, profesör olmasına lüzum yoktur. Bir teknik doktor olmaya lüzum yoktur. Bir başka şey olmaya lüzum yoktur. Belki bunlar müşavir ve müsteşar olarak devlete yardım edeceklerdir. İşte bizim zavallı düşünürlerimiz, batıdan gelen eracif karşısında meselenin neyin alıp neyin atacağını bilemeyen entelijansiyamız, bu meseleleri çok iyi tefrik ve temiz edemediğinden, ayıklayamadığından ötürü, akıl bu mevzuda da bir israfla, bir iflasla geriye dönüverdi. Meseleyi dar planda değil, aklın muhafazası bir yönüyle böyle müsbet olurken, onu zararlı meşrubattan, zararlı şeylerden korumayı düşünürken, beri tarafta değerlendirmesi lazım gelen şeyleri en iyi şekilde değerlendirme imkanını ona vermekle, biz onu koruduk diyeceğiz. Ve aklın korunmadığı her yerde birbirini takip eden fiyaskoların, suistimallerin birbirini takip ettiğini görüyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Ben meseleyi yarım bırakmayayım. Hiç durumum müsait değil. Ama bir iki cümleyle diğer iki hususa da temas edeyim, üzerlerine basıp geçeyim. Hutbeyi zaten başkasını okutturacağız. Nefsin muhafaza edilmesi, nefsin muhafazası, ku enfusekum diyor Kur'an-ı Kerim. Nefsinizi muhafaza ediniz. Dünyevi, ukrevi, her türlü mehalikten nefsinizi muhafaza ediniz. Çeşit çeşit suistimalattan nefsinizi muhafaza ediniz. Din vazifeden azledilince, akıl kendisine ait işi görmeyince, batıda modası geçmiş şeyler bizde orijinalmiş gibi üstü kabul görerek karşılandı, istikbal edildi. Kendilerini istikbal etme alayları tertip edildi. Batıdan geliyor diye fen ve medeniyet adına medeniyet dendi. Ve gelen şeylerin başında da kadının çırılçıplak olması. Hadisin tabiriyle âriyâtin kâsiyâtin. Elbise giydiği halde çırılçıplak olması. Muharrik, muharrike bir unsur olarak İslam alemine yayılması meselesi. Ve bu içimizde bizim öyle korkunç suistimalata, Avrupa'da yaptığı şeylerdir aynen, öyle korkunç suistimalata, öyle israfata, öyle nefsin heder olmasına badi oldu ki, bu mevzuda verilecek misaller batılı tasvir olacağından ben iştinap ediyorum. Sadece muhkem kaziye ve kanunlar halinde ifade edilen birkaç hususa dikkatinizi çekeceğim. Bir ve ikinci cihan harbinde Fransız ordusunda bir senede belki iki defa asker muayeneye tabi tutuluyordu. Resmi istatistikler bize şunu anlatıyor. Her sene Fransa'da, hususıyla o devirlerde, şu anda bizim medeniyetlerini almaya çalıştığımız, yana açıklığıyla, saçıklığıyla, kadını kızı mecerlerde teşhir eder hale getirmesiyle ele aldığımız Fransız medeniyeti 15-20 sene evvel şu korkunç tablolarla anlatılıyordu. Bel soğukluğundan ve frengi illetinden her sene 30 bin tane Fransız ölüyordu. Ve frengiden 30-40 bin arasında çocuk her sene irsi olarak anne ve babadan intikal ederek vefat ediyordu. Geçen de bu mevzuyla alakalı bir profesörle bir sohbet esnasında bir hayli zaman oldu görüşürken, meseleyi bütün vehametiyle bana anlatırken, Fransa'daki bu tablolar birdenbire gözümün önünde canlandı. Adeta oradan tamamen alınmış, buraya intikal etmiş, bütün şenaat ve denaatiyle burada icra ediliyor. Peki, bu hissizlikle cemiyetin yaşaması muhaldir. Allah'ın içimizde lütfettiği vahalar olmasa, şu yeni, şu terzade nesil, cennet numun evlerinde, cennet eda havaları içinde Kur'an-ı Kerim'i tilavet edip, Allah'ın zikredildiği beytler haline evlerini getirmedikten sonra, yaşama da imkansız, bu cemiyetin yaşaması da imkansız. Bu hususu da fazla tahmin etmeyi düşünüyordum ama, İleride bu bahisleri başlarken inşallah Teala Cenab-ı Hakk'ın zatı iade buyurmasıyla yeniden hulasa edip devam etmek istiyorum ama iki cümleyle ikisini de arz edeyim. Ondan sonra da neslin muhafazası. Makasid-i Hamse'den bir tanesi neslin muhafaza edilmesi. Terbiye üzerinde dururken zaten kemal-i hassasiyet ve ciddiyetle bu husus üzerinde durduk. Neslimizi muhafaza etme. Şu devir bir gül devri değildir. Ama bugünün insanları bir gül devri ümniyesi ve idari içinde yaşamaktadırlar. Bize bu niyetleri veren Hazreti Allah'ın sonsuz rahmetinden ümit ediyoruz ki, bize bu isteği verdiği gibi inşallahü teala, ileride bu istekle istediğimiz şeyleri de verecektir. Eğer ne kahidat, ne zadifa, eğer vermeseydi, istemeyi vermezdi bize. İstemeyi verdiğine göre öyle ümit ediyor ve öyle bel bağlıyoruz ki inşallah Teala ileride bize bu istemenin karşılığını da verecektir. Gönüllerimizde bir arzu, bir istek vardır. O da neslin salahı mevzu. Frengi illetine müptela olmayan neslin salahı ve soğuklu olmayan neslin salahı, zührevi hastalıklarla dize gelmeyen neslin salahı, aklı başında neslin salahı, çeşitli uyuşturucu şeylere, maddi manevi uyuşturucu şeylere maruz kalmayan neslin salahı, dinsizlik adına beyni yıkanmayan neslin salahı, neslin salahı derken bunu düşünüyoruz. Ve bunu bütün yönleriyle muhafaza etmek, bu millete bağlı olan her ferde, bu milletin efradı olan her ferde düşmektedir. Ve bir tek cümleyle de en son arz edeyim, malın muhafazası. Bir memlekette dini hayat, dini düsturlar muhafaza edilmiyorsa, malın muhafaza edilmesi çok zordur. En yukarı kademelerden, en seviyeli kademelerden, ta riyaseti cumhuriyeden, ta parlamentörlerde, parlamenterlerden, parlamentodan, ta vilayetlerini idare eden valilerinize kadar, ondan belediye başkanlarınıza kadar, ondan çeşitli sendikaları idare eden sendika başkanlarına kadar villalar yapacaklar, köşkler yapacaklar, milletin malını çarçur edeceklerdir. Millet sevgisi, vatan sevgisi, din sevgisi, esasen bunların hepsi birbirinden ayrılmaz, birbirinin lazımı gayri müfarikidir. Dine, diyanete bağlıysa, Allah'a ve Resulullah'a bağlıysa bir insan, bunlar kendi kendine birbirini takip edecektir. Binaenaleyh, biz en yukarı seviyeden en aşağı seviyeye kadar, bütün suistimalatın altında dini prensiplere riayet etmemeyi görüyoruz. Hazreti Ömer de bir devlet reisiydi. Çok haysiyetli ve şerefli bir devlet reisiydi. Cihanın o günkü en büyük devlet reisleri, atının üzengisini öptüğü bir devlet reisiydi. Ama vefat ederken tahmin ediyorum, üzerine aldığı kirli yorgandan başka sermayesi yoktu. Mail-i Hizam duvarı havi evinden ibaret bir mülkü vardı, bunun dışında da mameleki yoktu. Almıştı, etmişti ama millet yolunda sarf etmişti. Çarçuru yoktu, lüks hayatı yoktu. O seviyeden bu seviyeye kadar malın muhafazası esasen bir millette içtimai salahın muhafazasının çok mühim bir rüknüdür. Mal muhafazası derken hırsızlık olmayacak, rüşvet olmayacak, ihtikar olmayacak, çeşitli ticari spekülasyonlar olmayacak. Ama mesele sadece bunlardan ibaret değildir. Parlamenteriniz sizi kandırmayacak, başbakanınız sizi kandırmayacak. Bir partiye gönül verenler hemen sağdan soldan bir şeyler uydurmak suretiyle yeni yatırımlar yapıp ayrıca milleti sömürmeyecek. Hasbi insanlar milletin umumi bünyesini teşkil edecek. Hasbi kimseler milletin kaderine hakim olacak. Hazreti Halid gibi kumandan olduğu zaman 20 bin dirhemi vardı, azledildiği zaman 18 bin dirhemi vardı. İşte bundan ibaretti cihanı fetheden insanın hali. 4 sene milletvekilliği yapan adam şayet birkaç tane apartman dikiyorsa samimiyet, sadakat ve ciddiyetini onunla ölçmek, değerlendirmek lazım. Ben bir sendikanın başındayım. İşte buradaki işçilerin hakkını koruyorum. Bir de bir gazete kendi elindeki aletleriyle evine, izlesine, dehlizine girdiği zaman bir sürü villanın bilmem ne yaptırımın karşımıza çıktığını görüyoruz. Buna şenaatin, denaatin, bayağılığın en adisi denir. Millet hala buna karşı tükürmüyorsa, tuh senin yüzüne demiyorsa, işçi sendikaları buna karşı baş kaldırmıyorsa, onlara da tuh olsun diyorum, o millete de tuh olsun diyorum. Millet haksızlık karşısında yüklemeli. Hakkını koruyor diye ortada görünen bu ucuz kahraman, bu sahtekar insanların hak ettikleri dersi vermeli, kopmalı, ayrı ayrı sendikalar kurmalı, alet olmamalı dinsize, diyanetsize. Ve katiyen şuna inanmalı ki Allah'a inanmayan, Resulullah'a inanmayan, Kur'an'ı tanımayan, senin kıblene dönmeyen, kestiğini yemeyen, yüzünü yere koyduğun yere yüzünü koymayan insan, uçsa bile hayır yoktur, ona şeytan nazarıyla bakacaksın. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, bize içtimai salahı verebilecek yola bizi hidayet eylesin. Tevfikat-ı Sübhaniyesini bizlere yar etsin, bizi işi cihanda bahtiyar etsin. Muhterem Müslümanlar, ben bu cumadan itibaren de birkaç cuma konuşmayacaktım. İnşallah yine müsaadenizi rica ederek, umumi durumum, sizi durumum ama Allah'ın elinde, belki konuşurken açılırım, fakat etrafım, çevrem, esbaba riayet etme mecburiyetindeyiz derler. Bugün de konuşmak için gelmemiştim. Hocalarımız terbiye, nezaket ve tevazularının icabı, kürsüye çıkmadıkları için yine ben çıkma lüzumunu duydum. Müsaade ederseniz bir iki hafta bir kalbi rahatsızlığım var, heyecan uygun olmuyormuş. Hem sohbeti hem de vaaz-ı nasihatı bırakacağım. İnşallah bir iki hafta sonra Cenab-ı Hak imkan verir, yaşatırsa çıkar, bıraktığımız yerden başlar, devam ettiririz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Camideki sohbeti de yapamayacağım, o da yoruyor tabii beni. Hisardaki sohbeti de yapamayacağım. Bir iki hafta inşallah yine söyler, yine duyururuz yapacağımız zaman. Billahi Fatiha.